صفحہ نمبر 9، آج ہم صفحہ نمبر 9 پڑھیں گے، آج ہم مل کر پڑھیں گے۔ آپ پڑھیں گے؟ آپ جی شروع کریں۔ نیک لڑکی، ان کو مائک دے دیں۔ ان کو مائک دے دیں۔ نیک روحانی سپرمین، نیک روحانی سپرمین، نہیں سمجھ، نیک کا مطلب ہے اچھا، دینی لحاظ سے اچھا، روحانی لحاظ سے اچھا، baik dari sisi rohani dan agama، روحانی سپرمین۔ نیک لڑکی، عورت ہے، لڑکی جو چھوٹی ہوتی ہے، kalau lelaki itu masih muda ya، ABG mungkin، تقریباً 15-20 سال تک، 15 tahun 20 tahun، اگر مذکر ہوگا، اگر مذکر ہوگا تو لڑکا، kalau مذکر لڑکا، نیک لڑکا، نیک لڑکی، نیک لڑکا، نیک لڑکی، ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک ون، نیک نیک اچھا، نیک اچھا، دینی لحاظ سے اچھا، dari sisi agama baik orang itu۔ جی پڑھیں۔ خلیفہ آپ جانتے ہیں، خلیفہ کا پتہ ہے آپ کو؟ جی، خلیفہ کا معنی پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ امام ہے، ان سے پوچھیں خلیفہ کا معنی پتہ ہے، ارتنیا خلیفہ، امام، مسلمانوں کا امام جو نبی کے بعد مقرر ہوتا ہے، امام امت مسلم yang ditetapkan setelah datangnya نبی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، dan ditetapkan oleh اللہ تعالیٰ، اسے خلیفہ کہتے ہیں، disebut خلیفہ۔ تو حضرت عمر دوسرے خلیفہ تھے، دوسرے، ایک سے پہلا، دو سے دوسرا، تین سے تیسرا، ایک سے پہلا، دو سے دوسرا، دوسرے عزت کے لیے ہے، kalau دوسرے itu tuh menghormati، یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرا خلیفہ تھا، نہیں، دوسرے خلیفہ تھے عزت کے لیے، untuk menghormati digunakan kata دوسرے meskipun خلیفہ satu، چھوٹا بچہ ہو تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ دوسرا بچہ ہے، kalau untuk anak-anak kita bisa bilang دوسرا بچہ، وہ چھوٹا ہے اس کے لیے ہم اس طرح بات کر سکتے ہیں، yang kita ngobrol biasa dengan anak-anak tidak perlu dihormati، ایک پہلا، دو دوسرا، تین تیسرا، چار چوتھا، پانچ پانچواں۔ ہمارے پانچویں خلیفہ کون ہیں؟ سوری صاحب۔ ہمارے پانچویں خلیفہ ہیں، آپ میں سے چوتھے خلیفہ سے کس نے ملاقات کی ہے؟ ترجمہ کر، siapa yang pernah ملاقات dengan حضور keempat di antara tuan-tuan، Masya Allah, bahut badi tadad hai. Banyak jumlahnya ya. Allah Ta'ala mubarak kare. Semoga Allah Ta'ala memberkati. Hamare teesre khalifa ka kya naam tha? Hazrat Mirza Nasir Ahmad. Hazrat Mirza Nasir Ahmad. Wo hafiz bhi the. Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad. اور دوسرے خلیفہ کا کیا نام تھا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد اور پہلے خلیفہ کا کیا نام تھا حضرت حکیم نور الدین مرزا نہیں حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب وہ بھیرا کے رہنے والے تھے بھیرا ایک چھوٹا سا شہر ہے ربوا کے قریب ہی ہے beliau orang Bhera tidak jauh dari Rabwa kota ini جس طرح قادیان میں رہنے والے کو قادیانی کہتے ہیں seperti yang tinggal di Qadian disebut dengan Qadiani بھیرا میں رہنے والے کو بھیروی کہتے ہیں orang yang tinggal di Bhera disebut Bhairvi اس لیے بعض جگہ ان کے نام کے ساتھ آپ کو Bhairvi بھی لکھا ہوا ملے گا terkadang anda melihat di dalam tulisan-tulisan nama beliau disandingkan dengan kata Bhairvi تو یہ ان کے شہر کا نام ہے maksudnya adalah kota tempat di mana beliau tinggal کیا یہاں بھی شہروں کے نام کے ساتھ اس طرح بعض لوگوں کا نام جوڑتے ہیں Apakah di sini juga ada seperti itu disandingkan nama kota dengan namanya di Indonesia? Maslan koi misal de. Misalnya apa? Al Sundari. Sundavi. Shahr ka kya naam hai? Shahr ka naam bataye na fir kya kehte hain wo bataye. Dengan kotanya bukan Sundanya. ایک آدمی بولے گا تو سب کو آواز آئے گی ساتو آجا شہر کا نام اچھا تو جو وہاں کا رہنے والا اس کو کیا کہتے ہیں اسے بہت آپا البنتانی بنتن جگہ کا نام ہے بنتنی اس بندے کو کہتے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ یہ وہاں سے آیا ہے جیسے میں پاکستان سے آیا ہوں میں پاکستانی ہوں انڈونیشین کا رہنے والا انڈونیشین اردو میں انڈونیشین اور ملائیشیا کا رہنے والا ملائیشین سنگاپور کا رہنے والا سنگاپورین سنگاپورین اور کمبوڈیا کا رہنے والا کمبوڈین یہاں کمپوچیا بولتے ہیں دیسے نے سبوت کمپوچیا بکن کہاں ہے کمبوڈیا والے یہاں مانا اوران کمبوڈیا چبا انکہ تانگان اصل لفظ کیا ہے کتا اصلانیا اپا آپ کی زبان میں کمبوڈیا کو کیا کہتے ہیں kata Kambodia dalam bahasa Tuan disebut apa? Di dalam? Hah? Kampuchi. Kampuchir. Urdu mein Kambodia kehte hain. Di dalam Urdu disebut Kambodia. Har zuban apne talaffuz ke mutabik alfaz ko tabdil kar leti hai. Setiap bahasa menyesuaikan dengan talafuznya masing-masing untuk menyebut nama-nama. Ye har zuban mein hota hai. Ini di dalam setiap bahasa seperti itu. English mein bhi Cambodia kehte hain. Di dalam bahasa Inggris pun disebut Cambodia. Ya baz wo Kampochia kehte hain. Ada yang menyebut Kampochia juga? Lekin mulk ka naam wahi rahega jo uska apna naam hai. Tapi nama negeri itu sendiri tetap असली, लेकिन जुबानें अपनी सहूलत के लिए उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर लेती हैं। तभी bagi pemilik bahasa lain-lain mereka menyesuaikan। इसलिए कंबोडिया उर्दू में और कंबोडियन वहां का रहने वाला। कंबोडिया और कंबोडियन। और किस मुल्क से हैं? फिलीपीन। फिलीपीन। फिलीपीन को उर्दू में फिलिपाइन कहते हैं। फिलिपिनो। फिलिपिनो को उर्दू में फिलिपाइन कहते हैं। और फिलिपाइन का रहने वाला फिलिपाइनी कहते हैं। Orang Filipin disebut Filipaini dalam bahasa Urdu. ठीक है। थाईलैंड। थाई। थाईलैंड के रहने वाले को थाई कहते हैं। थाई। सिर्फ थाई। थाईलैंड के रहने वाले को थाई कहते हैं। थाई। आप थाईलैंड से हैं? आप इंडोनेशिया से? थाईलैंड से आए हैं, लेकिन ओरिजिनली वहां ड्यूटी आपकी है। जी जी। इसलिए आप आहिस्ता-आहिस्ता दरस देते हैं। करने से तुअन ऐसी दरसें पलन-पलन करें। आहिस्ता-आहिस्ता बोलते हैं। आपकी वहां की गुफ्तगू के आदी हो गए हैं। तुअन sudah terbiasa dengan gaya bicara di sana, pelan। हर कौम की अपनी आदत होती हैं जो उनके इत्तबार से अच्छी होती हैं। setiap kaum memiliki adatnya masing-masing yang menurut mereka itu baik। आहिस्ता-आहिस्ता बोलने से सबको बात की समझ आ जाती है। dengan bicara pelan-pelan orang akan menjadi paham। लेकिन जिन्होंने पहले दिन दरस दिया था उनकी स्पीड तो बहुत तेज थी। tapi hari pertama yang ngasih daras cepat banget। जोश भी बहुत ज्यादा था। sangat menggebu-gebu। यहां तकरीर के मुकाबले होते हैं। apakah di sini ada lomba ceramah? वो फर्स्ट आ जाते होंगे। kayaknya orang tersebut pasti juara gitu। जिस तरह जोश से उन्होंने तकरीर की थी। begitu menggebu-gebunya beliau ceramah। मस्जिद ना होती तो हमने नारे लगा देने थे। kalau bukan di masjid kita nara ya takbir। अच्छी बात है, ऐसे तकरीर करने वाले भी जमात को चाहिए। bagus juga dan jemaat memerlukan para mukarrir seperti itu। हर एक का अपना अपना अच्छा रंग है। setiap orang memiliki corak masing-masing। ऐसी तकरीरें सुन के मजा आता है, जोश पैदा होता है। rasanya ada kelezatan tersendiri mendengar ceramah seperti itu। वो भी जरूरी है। perlu juga। अच्छा जी, आगे पढ़ें। वो शहर अगस्त किया करते थे। रात आप जानते हैं? दिन, रात। दिन के वक्त हम पढ़ाई करते हैं, रात के वक्त हम सोते हैं। गश्त। गश्त का मतलब है घूमना, पेट्रोलिंग। सिर्फ सादा घूमना नहीं बल्कि हिफाजत के लिए घूमना। गश्त ini berkeliling tapi tidak hanya berkeliling, melihat kondisi rakyatnya। तो हजरत उमर रात को अपने लोगों की हिफाजत के लिए या उनका हाल पता करने के लिए चक्कर लगाते थे। हजरत उमर biasa memutari kawasan beliau untuk melihat kondisi rakyatnya seperti apa। अगला फिक्रा यही है जी, पढ़ें। लanjut। इस तरह उन्हें लोगों के हाल का पता चल जाता था। जब वो चक्कर लगाते थे तो बाज़ लोग उनको मिलते थे, वो उनको देखते थे या उनसे पूछते थे, तो उन इस तरह उन्हें लोगों के हाल का पता चल जाता था। ketika beliau memutari tadi, beliau bertemu orang-orang, menanyakan kondisinya sehingga beliau jadi tahu bagaimana keadaan rakyatnya। Pata वैसे तो कहते हैं एड्रेस को। Pata arti kata lain adalah address, alamat। tapi di sini maksudnya tahu, Pak। लेकिन इल्म होने को भी कहते हैं mengetahui। Pata chalna, kisi baat ka ilm hona. Pata chalna artinya mengetahui mengenai sesuatu hal. Vaise chalna, pedal chalne ko kehte hain. Chalna artinya sendiri berjalan. Lekin pata to nahi chal sakta. Pate ke to pair nahi ke wo chale. Tapi pata sendiri tidak bisa jalan, kata pata ini. Pata chalne ka mana hai kisi baat ka ilm ho jana. Pata chalna artinya mengetahui akan sesuatu hal. Ek aur lafaz bhi bola jata hai Urdu mein, dimag chalna. Ada satu kata lagi dalam bahasa Urdu, dimag chalna. Jab dimag kehte hain akal ko ya zehen ko. Dimag yani otak artinya. Jab kisi ke dimag mein koi futur aa jata hai. Futur kehte hain? Futur kehte hain bimari. Jika di dalam otak seorang ada suatu penyakit, ya koi bahut zyada gusse mein aa jata hai, atau emosi yang meledak-ledak, aur aisi harkatein karta hai jo normal na ho, dan melakukan gerakan-gerakan yang memang tidak normal, hum keh sakte hain ki iska dimag chal gaya hai. Kita sebut dalam bahasa Urdu, uska dimag chal gaya, otaknya goyang gitu. Oh, atau udah pergi ya. Dimag chalna ya pata chalna, ye mukhtalif maane hain. Dimag chalna, pata chalna, beda beda artinya. Ji, padhe. Ek raat ka zikr hai ke Hazrat Umar radhiyallahu ghaash kar rahe hain. Zikr kehte hain baat ko. तो वो अब बात सुनाने लगे हैं या वाकया कह सकते हैं, जिक्र वाकया या बात. जिक्र तो मंगिसाहकन अथवा कह रहे कि एक रात को ऐसा हुआ कि हजरत उमर लोगों के हालात पता करने के लिए वो गली का चक्कर लगा रहे थे. suatu malam dikisahkan Hazrat Umar sedang berkeliling untuk mengetahui keadaan. Wo ek ghar ke paas se guzre. Beliau melewati suatu rumah. Ghar aap jante hain. Ghar tahu tuan artinya. Aapka ghar kahan hai? Mera ghar Sulawesi mein. Ke beliau. Mera ghar Thailand mein hai. Mera ghar Thailand mein hai. Aapka ghar kahan hai? आपका घर गारूत में है. रहमत साहब आपका घर कहां है? कलिमंतान में है. आपका घर कहां है? हां जी, मेरा घर सियापुर में है. ठीक है, वो जो पीछे नीली शर्ट में बैठे हैं, गहरी नीली शर्ट, आपका घर कहां है? मनिस्लोर में है. घर का नहीं पता चला आपको? कुछ पूछा आपने? कुछ पूछा है ना या कहा है? अच्छा, शगुफा छोड़ा है. शगुफा छोड़ना या लतीफा सुनाना, मजाक की कोई बात करना, इन्होंने शगुफा छोड़ा है. शगुफा, शगुफा छोड़ा है, बचाना. शगुफा कहते हैं फूल को. शगुफा अर्थ में बूंगा. तो फूल सबको अच्छा लगता है. ओ, फूल समुआ सुखाई. तो ऐसी बात करना जिसको जिससे सब खुश हों. mengatakan sesuatu yang membuat orang lain senang, उसे कहते हैं शगुफा छोड़ना. disebut शगुफा छोड़ना dalam peribahasa. इन्होंने शगुफा छोड़ा है. इन्होंने शगुफा छोड़ा. कोई मजाक की बात करना, हल्की फुल्की मजाक की बात करना. बलियो बचांदा. जी, आगे पढ़िए. वो एक घर के पास से गुजरे. पास का आपको पता है? पास करीब. पास इतने दकात. ये बोतल ग्लास के पास है. ये बोतल ग्लास के पास है. माइक बोतल से दूर है. माइक बोतल से دور ہے، محمود صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، محمود صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، رحمت صاحب ہم سے دور بیٹھے ہیں۔ رحمت صاحب آپ کے پاس کون بیٹھا ہے؟ رحمانی صاحب آپ کے پاس کون بیٹھا ہے؟ میرے پاس صحیح، آپ کے پاس کون بیٹھا ہے؟ ٹوپی والے، آپ کوچن، کوچن آپ کے پاس کون بیٹھا ہے؟ بیٹھے ہیں میرے پاس، آپ کے پاس کون بیٹھا ہے؟ میرے پاس محمود صاحب بیٹھے ہیں۔ بوتل میرے پاس ہے، بوتل میرے پاس ہے، گلاس بھی میرے پاس ہے، گلاس بھی میرے پاس ہے، کتاب بھی میرے پاس ہے۔ جی آگے پڑھیے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے، گزرے چلے، beliau melewati dekat suatu rumah، میں وائٹ بورڈ کے پاس سے گزر رہا ہوں، ہاں میں اسپیکر کے پاس سے گزر رہا ہوں، lewat di dekat speaker، میں آپ کے سامنے سے گزر رہا ہوں، saya lewat di depan beliau، میں آپ کے پیچھے سے نہیں گزر سکتا، میں آپ کے پیچھے سے گزر رہا ہوں، ہاں sambil lewat saya guzarte maine inka pani utha liya hai pani main kamar par nahi la sakta ye chhota sa hai ye main kamar mein la sakta pichli dohrai ho ہاں جی، وہ ایک گھر کے پاس سے گزرے، اب سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے آگے پڑھیں۔ گھر کے اندر سے باتوں کی آواز سنائی دی، اندر آپ کو پتا ہے اب یہ کمرے کا اندر ہے، وہ کمرے کا باہر ہے، پینسل جیب کے اندر ہے، اب پینسل جیب کے باہر ہے، ٹھیک ہے، تو گھر کے اندر سے باتوں کی آواز، باتیں کرنا یہ جو ہم بولتے ہیں اس کو باتیں، اور باتوں کی جمع ہے، terdengar suara obrolan dari arah dalam rumah، آواز، آواز یہ جو ہم بولتے ہیں اس سے آپ کو سنائی دیتی ہے آواز، yang terdengar oleh anda itu adalah suara awaz، یہ مائک ہماری آواز کو اسپیکر کے ذریعے بڑا کر دیتا ہے، مائک itu mengeraskan suara kita dengan perantaraan speaker، آواز دور تک سنائی دیتی ہے، suara terdengar sampai jauh، کان سے ہم سنتے ہیں، kita mendengar dengan telinga، تو گھر کے اندر سے باتوں کی آواز سنائی دی، terdengar obrolan suara-suara obrolan dari dalam rumah، آپ رک گئے، lalu beliau berhenti، جو چل رہا ہو جب وہ کھڑا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں رکنا، tadi berjalan langsung berdiri disebutnya terhenti. Suri sahib, आप खड़े होंगे, आप खड़े होंगे, इधर तशरीफ लाएंगे, आप चल कर इधर आएंगे. बस बस रुक जाइए. हाँ, ये रुकना रुकना, प्लीज चलिए. हाँ, आइए इधर, आइए, फिर रुक जाइए. हाँ, ये रुकना रुकना, ठीक है. हजरत उमर के बारे में है कि आप चल रहे थे, जब आवाज आई कि घर से बातों की तो आप रुक गए. हजरत उमर sekarang sedang berjalan tadi. जी बैठिए. Terdengar suara obrolan dari dalam rumah, lalu beliau terhenti dengerin. जी जी पढ़िए. आप रुक गए, एक औरत के रही थी. औरत बड़ी उम्र की, औरत वनिता देवासा, कह रही थी, बोल रही थी. कहना या बोलना एक ही बात है. Sedang mengatakan sesuatu. कहना या बोलना. एक औरत बोल रही थी या एक औरत कह रही थी. अपनी बेटी से वो कुछ कह रही थी, जो उसने कहा वो आगे पढ़ें. फिर बेटी दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो. थोड़ा आपको पता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा, और ज्यादा थोड़ा, ज्यादा नहीं, छोटा नहीं, छोटा. ये डिबिया छोटी है, ये बड़ी है. छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, थोड़ा. ये थोड़ी किताबें हैं, ये दो हैं सिर्फ, ये थोड़ी हैं. सिंडिकेट. वो पांच किताबें हैं, वो ज्यादा किताबें हैं. पानी भी डाले, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी. ये हमने पानी डाला, ये थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, ये थोड़ा पानी. सिंडिकेट. ये ज्यादा पानी, ये ज्यादा पानी. झील में थोड़ा पानी. झील, झील, ये जो इधर करीब है पानी, पानी का बहिरा सा है, उसको क्या कहते हैं? लेक, डानाउ. झील, डी डानाउ आयर से देखिए. झील में थोड़ा पानी, समंदर में ज्यादा पानी, ग्लास में थोड़ा सा पानी, झील में ज्यादा पानी, समंदर में बहुत ज्यादा पानी. ठीक है, ये थोड़ा या ज्यादा ये निस्बत से होता है. हम यहाँ पे ज्यादा मुबल्लिग बैठे हैं. Disini banyak mubalik berada. हम यहाँ पे ज्यादा मुबल्लिग बैठे, हम तकरीबन 60 हैं. 60. लेकिन फील्ड में हमसे ज्यादा मुबल्लिग हैं. Di lapangan lebih banyak lagi. फिर हम कहेंगे कि यहाँ थोड़े मुबल्लिग बैठे हैं. Lalu kita bandingkan. फील्ड में ज्यादा हैं. Di sini sedikit, di lapangan banyak. लेकिन नीचे सिर्फ पोंतो साहब बैठे हैं. Di bawah hanya ada Pak Pontoh tadi di lantai pertama. हम कहेंगे वहाँ एक मुबल्लिग बैठा है, यहाँ ज्यादा बैठे हैं. Kalau kita bandingkan di bawah sedikit, cuma satu, di sini banyak. तो थोड़ा या ज्यादा निस्बत से होता है. थोड़ा या ज्यादा perbandingan saja. बेटी, बेटी आप जानते हैं, दूध का आपको पता है, सुसु, सुसु का, सुसु का लतीफा आपको पता है. उसने कहा दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो, दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो ना campurkan sedikit air ke dalam susu मिलाना मिलाना मिक्स करना दो चीजों को मिलाना mempertemukan मैंने दोनों हाथ मिला लिए हैं मैंने दोनों हाथ मिला लिए हैं मिलाना जुदा करना मिलाना जुदा करना memisahkan मिलाना मिलाना mempertemukan जुदा करना memisahkan मिलाना जुदा करना जुदा करना artinya सलाम लेते हैं हाथ मिलाना हाथ इसको कहते हैं हाथ मिलाना सलाम करना हाथ मिलाना mempertemukan tangan तो ये इस पानी में मैं और पानी मिला देता हूं saya akan campurkan lagi air beti दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो दूध में पानी क्यों मिलाते हैं kenapa mencampurkan air ke dalam susu बाज़ लोग जो दूध बेचते हैं वो दूध की مقدار बढ़ाने के लिए उसमें पानी डाल देते हैं orang penjual susu demi untuk lebih banyak lagi nampak banyak dicampurkan air agar unke paas 10 liter doodh hai to 2 liter pani aur dal denge jika dia punya 10 liter susu dimasukkan 2 liter air biar kelihatan banyak ab unhe 10 ki bajaye 12 liter ke paise milenge dia akan mendapatkan uang sejumlah 12 liter halanke 2 liter usme pani hai padahal 2 liter itu air ye achhi baat nahi bukanlah hal yang baik ye dhoka hai ini tipuan ye धोखा है मन गश्या फलैसा मिन्ना मन गश्या फलैसा मिन्ना जो धोखा देता है वो हम में से नहीं जो दूध में पानी मिला के बेचता है वो धोखा दे रहा है orang yang menjual susu campuran seperti itu berarti dia menipu धोखे का समझ आ गई paham artinya dhoka जो क्लास में पढ़ाई के वक्त मैसेज करता है orang yang chatting ketika di kelas वो क्या कर रहा है dia वो भी धोखा दे रहा है lagi nipu juga ya वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है dia menipu dirinya sendiri ये वक्त है वो पढ़ाई कर ले वक्त ini untuk belajar जी आगे पढ़ें खलीफा समझ गए कि बात क्या है औरत चाहती थी कि उसकी बेटी दूध में पानी मिला दे समझ आ गई जी खलीफा समझ गए आप समझ गए जी समझ गए आप भी समझ गए वो भी समझ गए कि क्या बात है beliau pun faham apa yang terjadi ke kya wajah hai muamla kya hai apa yang asal haqeeqat wo ye baat sunkar samajh gaye ke aurat ye chahti thi main pani peena chahta hu main pani peena chahta hu saya ingin minum air aap sona chahte hain ya padhna chahte hain आप सोना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ना चाहते हैं कुछ लोग सोते सोते पढ़ना चाहते हैं ada orang yang sambil tidur ingin belajar kan औरत चाहती थी कि उसकी बेटी दूध में पानी मिला दे si perempuan tadi ingin supaya anaknya mencampurkan air ke dalam susu इस तरह दूध बढ़ जाएगा supaya jadi banyak susunya बढ़ना ज्यादा होना bertambah ज्यादा होना हमारी उम्र बढ़ती है umur kita bertambah हमारी उम्र ज्यादा होती है semakin जब हम पढ़ाई करते हैं हमारा इल्म बढ़ता है इल्म भी बढ़ता है जब रोशनी होती है एक से एक और शम्मा जलती है शम्मा समझते हैं بتا دیں گے. ketika sinar menyala, ye light nahi jo wo mombatti hoti hai, oh mombatti lilin, ek mombatti jalate hain roshni hoti hai, dengan satu lilin muncul cahaya, dusri jalate hain zyada roshni hoti hai, dinyalakan lilin yang kedua makin terang lagi, teesri jalate hain aur zyada roshni hoti hai, yang ketiga makin terang lagi. To ilm bhi shamma ki tarah hai, ilmu juga seperti halnya lilin. Aap jab kisi aur ko ilm dete hain to aap ek aur shamma jala rahe hain. Ketika Anda memberikan ilmu kepada orang lain, ek se lilin lain lagi menyala. Ilm ek bande se dusre bande ko milta hai, teesre ko milta hai, chauthe ko milta hai, to ilm badhta hai. Ilmu terus meningkat dengan diberikan terus begitu. Ilm zyada hota hai, menjadi banyak. To is tarah doodh badh jayega. Begitu juga susu akan bertambah. Aur uske paise zyada milenge. Dan dia akan mendapatkan banyak uang. Paise. Rupe. Indonesian mein rupiah kehte hain. Rupiah. To rupiye zyada ho jayenge. Kyunki doodh zyada hoga, زیادہ لوگوں کو بکے گا وہ زیادہ پیسے دیں گے. akan terjual banyak, uang pun akan banyak. جی آگے پڑھیں. اس طرح جو بڑھ جائے گا اور اس کے پیسے زیادہ ملیں گے. آپ ان کی ہاتھیں گور سے سننے لگے. بات ایک, باتیں زیادہ, باتیں جمع ہے. جمع. آپ ان کی باتیں غور سے سننے لگے. غور سے سننا. Beliau semakin mendengarkan lagi dengan serius. Puri tawajjuh se sunna, dengan keseriusan yang penuh. Class mein jo message karta hai wo gaur se nahi sunta. Orang yang chatting di kelas dia tidak mendengarkan dengan penuh perhatian. Jo padhte hue message karta hai wo gaur se nahi sunta. Yang dia chatting sambil belajar dia tidak serius. Puri sahib gaur se sunte hain. Sama Suri Sahib mendengarkan dengan serius. Aap unki baatein gaur se sunne lage. Aap unki baatein gaur se sunne lage. Gaur se dekhna bhi hota hai. Board ko gaur se dekhein. Lihatlah dengan seksama ke whiteboard. Yani tawajjuh se dekhein. باقی کام چھوڑیں, بورڈ کو دیکھیں, غور سے دیکھیں, وائٹ بورڈ کو غور سے دیکھیں کیا لکھا ہے. پرہتیکان dengan seksama, lihatlah dengan seksama. اب ہم شعر بھی یاد کر لیں, ٹائم تھوڑا رہ گیا. menghafalkan syair. Mustafa جس کا نام ہے بےحد یعنی banyak. یہ کمرہ ہے, یہ دیواریں اس کی حد ہیں. ini kamar dibatasi dengan dinding-dinding ini. Had itu batas artinya? یہ اس کی حد ہیں. ini batasan-batasannya. یہ کمرہ محدود ہے. kamar ruangan ini terbatas. بےحد ہوتا ہے جس کی کوئی دیوار نہ ہو. بےحد artinya yang tidak ada dindingnya, tidak terbatas. جیسے سمندر بےحد بڑا ہوتا ہے. Samudra juga behad, tidak ada ujungnya. Samudra ki hudud bahut badi hoti. Batasan samudra sangat luas. To behad bahut zyada. Bahut zyada jo gina na ja sake. Yang tidak terhitung. Mustafa par tera behad ho salam. Salam kya hota hai? Salamti bhejna. Assalamu alaikum. Salam. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام بھیجتے ہیں. kita pun mengirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. kya hai salam? salam ہم سلامتی بھیجتے ہیں. rahmat رحمت کیا ہوتا ہے؟ مہربان کیا کرتا ہے؟ رحیم کیا کرتا ہے؟ ہم پر رحم کرتا ہے. Apa yang dilakukan oleh Rahim, Rahman, yaitu memberikan kasih sayang kepada kita. Hum par apna fazal karta hai. Memberikan fazalnya kepada kita. Rahim ya rahmat fazal ko kehte hai. Rahim, rahmat artinya fadl. Inam ko kehte hai. Nikmat. To Mustafa par tera behad ho salam aur rahmat. Hum ye dua kar rahe hain ki ae Allah Taala, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرا بہت زیادہ سلام اور بہت زیادہ رحمتیں ہوں. Kita berdoa, ya Allah, turunkanlah salam dan rahmat kepada Mustafa ini. Mustafa engkau. Mustafa par tera be had ho Mustafa par tera salam aur rahmat. Salam aur rahmat. Mustafa par tera be had ho Mustafa par tera تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت. سلام اور رحمت. اس سے یہ نور لیا. اس سے یہ نور لیا. نور کہتے ہیں روشنی کو, روحانی روشنی کو. اور یہاں روحانی روشنی سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ Cahaya ruhani itu apa yang dimaksudkan di sini? Hazrat sallallahu alaihi wasallam ne hame kaun si ruhani roshni di hai? Sinar ruhani apa yang diberikan oleh Islam diya hai, Islam diya hai. Ye mazhab bhi diya hai, ye kitab bhi diya hai. To ye dono murad ho sakte hain. Bisa kedua-duanya maksudnya. Usse ye noor liya, lena. Ye kalam lijiye. Le liya. Inhone mere se kalam le liya hai. یہ میں نے واپس لے لیا. لینا لینا لے لیا. کوئی دیتا ہے اور کوئی لے رہا ہوتا ہے. منگمبیل لینا کسی سے چیز لینا. اس سے یہ نور لیا. بارے خدایا ہم نے. بارے خدایا بار کہتے ہیں, وزن کو بھی کہتے ہیں. بار جو کہ بان قسم اٹھانے کے لیے بھی بعض اوقات بار استعمال ہوتے ہیں. برسمپاہ جو کہ بھی صحیح کہتا ہے. اور یہاں اس کا مطلب ہے لیے. مقصود اس نے ادلا انتو یا ذریعے اتو پرانتارا ذریعے. میں ان کے ذریعے آپ کو پڑھا رہا ہوں. Saya mengajari Anda dengan perantaraan beliau. Main ke zariye aapko padha raha hu. Usse ye noor liya bare khudaya humne. Usse ye noor liya bare khudaya humne. Yahan qasam ka maana deta hai. Di sini maksudnya adalah sumpah. Ke khuda ki qasam humne اس سے یعنی مصطفیٰ سے یہ نور اسلام اور قرآن مجید لیا ہے. یعنی demi Tuhan bahwa kami telah mengambil نور ini dari sang مصطفیٰ tersebut. مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت. مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت. اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے. اس سے یہ نور لیا بارِ خدایا ہم نے. اس سے یہ نور لیا. اس سے یہ نور لیا بارِ خدایا ہم نے. اس سے یہ نور لیا بارِ خدایا ہم نے. کل کا شعر کون سنائے گا؟ نظم kemarin siapa yang akan memperdengarkan yang masih hafal? نہیں माशाल्लाह बहुत अच्छे शाबाश हम सर हम सर हम सर हम सर नहीं सर पाके सीन kecil ये है सर सर अगर ऊपर नुक्ते लगाते ये बन जाता है शर शर कहते हैं बदी को शर artinya keburukan malah jadi beda artinya शर कहते हैं बदी को हमशर लफ्ज उर्दू में नहीं होता tidak ada kata hamshar dalam bahasa Urdu ये नहीं होता हम सर होता है हम सर अच्छा जी दिनों के हमने कुछ नाम याद किए थे जुम्मा हफ्ता इतवार सोम जुम्मा दुन सोम क्या है रोजा रोजा वो स्वाद से होता है ठीक है वो स्वाद से होता है सोम dari dengan huruf sad ये सोम सीन से है ini dengan sin bukan sad सोम वार सोम वार इतवार इतवार इतवार सोमवार सोमवार इतवार इतवार सोमवार सोमवार इतवार इतवार सोमवार सोमवार इतवार इतवार सोमवार सोमवार मंगल मंगल मंगल मंगल सोमवार सोमवार मंगल मंगल हिंदी में मंगलवार कहते हैं di dalam bahasa Hindi Mangalwar disebut Mangalwar Selasa itu Sombar Sombar tapi Urdu me Mangal Mangal Mangal Jumma Jumma Hafta Hafta Itwar Itwar Sombar Sombar Mangal Mangal Jumma Jumma Hafta Hafta Itwar Itwar Sombar Sombar Mangal Mangal Siapa yang bilang ikis? Angkat tangan. Ikis. Ikis nih. Ikis tu dia. Ikis. Minit kah hari ini pada asar hanya 30 menit saja pelajaran.